sofa kama mapenzi kitabu, ungekuwa kurasa ya kati kati, ukichanwa wewe story haiendelei. Nakupenda mpaka adhabu, baby nahisi kuna hati hati ukinacho wewe, wallahi mimi sitoboi. Honey, honey, honey, wangu wa ubani bani, mimi ndege wako samanati ya nini, nakupa ruhusa we nidhibiti. Tafute viti wakae kwa kuturia, upendo kwetu faradhi, umepita suna, rabi atuhifadhi paka kufika chana.